بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. باب الصفوف. تنسوما مدانغو ambao umetajwa ndani yake masail yanayohusiana na saf. As-sufuf jamu saf. Sufuf ni jamu ya neno saf. Wal muradu huna, na makusudio ya sufuf hapa, as-sufufu fi salati al-jamaa, ni saf katika swala ya jamaa. Wa hiya min kamali salati aljamaa, na saf ni miongoni mwa ukamilifu wa swala ya jamaa. Hadithi ya kwanza ambayo ameanza nayo muallif, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sawu sufufakum, nyosheni sawa sawa safu zenu. Angalia lafdhi iliyokuja, sawu, na wala sio istawu sufufakum. Istawu sufufakum si sawa, kwa sababu istawa hii ni fiilu allazim, haitaaddi. Kwa hiyo sawu sufufakum, hiyo ndio sawa. Tuko pamoja? Sawu sufufakum, simamisheni sawa, unyosheni sawa safu zenu. Fa inna taswiyata sufufi, hakika kunyoosha sawa sawa saf, min tamami sala, ni miongoni mwa ukamilifu wa sala. Maana ya min tamami sala, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, ni baadhu kamali sala, ni baadhi ya ukamilifu wa sala. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إما نيوش سوا سوا سفوزينو أو مسيبوفanya hivyo مسيبونيوش سوا سوا سفوزينو الله سبحانه وتعالى azitofautishe baina ya nyuso zenu. Imma alhis au maana, katofautiana. Imma his, kawa huyu hamuangalii huyu kwa sababu ya kukhalifiana katika saf, ikawa sababu ya nyoyo kukhtalifiana, na nyoyo zinapokhtalifiana kadhalika viwiliwili ufata. Kwa sababu inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Wali muslimin, na katika riwaya Imam Muslim, kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama yusawi sufufana, akinyoosha sawa sawa safu zetu. Hatta kaannama, mpaka ilikuwa kana kwamba, yusawi biha alqidah, akisawazisha, akinyoosha alqidah arrumh, mshale, yani kama vile anechonga mshale. Na wametafsiri baadhi ya ahlul ilmi, yani kama yale manyoya yanayowekwa kwenye mshale, vile anavyoyapanga na kuyaweka sawa sawa. Kwa imma manyoya yanayowekwa kwenye mshale, au ule mshale wenyewe, vile ambavyo anauchongoa yule muindaji ili uwe na makali. Kwa ilikuwa anakagua safu, anazinyoosha kama vile anachonga mshale au anapanga yale manyoya yanayokuwa mwisho wa mshale. Huwa yakai shagala bagala, bali yanapangwa vizuri. Hatta raa an qad aqalna anhu, mpaka anapoona tumefahamu kwake yeye jambo hilo, yani mpaka anavohisi anavyodhani au anavyojua kwamba tumelifahamu jambo la kunyoosha safu na tumenyoosha, ndipo anapoingia kwanza swala, bimaana anatoa takbiratul ihram baada ya kuhakikisha kunyooka kwa safu. Faqama, alisimama siku moja, hata kada an yukabbira, mpaka alikaribia kutoa takbira. Faraa rajulan badiyan sadruhu, akamuona mtu mmoja kifua chake kimedhihiri. Ha, dhahara sadru, badia bimaana dhahira, yani kifua chake kimedhihiri, kimezidi mbele ya safu. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, enyi waja wa Allah, la tusawunna sufufakum, ninaapa kwa Allah, imma mnyooshe safu zenu, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au Allah azitofautishe nyuso zenu. Kwa hiyo moja kati ya mawili, imma mnyooshe safu au msinyooshe safu, Allah azitofautishe nini? Nyuso zenu. Na kutofautiana kwa nyuso hutokana na kukhtalifiana kwa nyoyo. Watu watakapokuwa na uadui, baghadha, chuki baina yao, hawawezi kuangaliana vizuri. Kwa hiyo kutonyoosha safu usababisha jambo hilo, uqubatan min Allah, ni adhabu kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na kutonyoosha safu sawa sawa. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddata, hakika bibi yake, bibi wa Anas bin Malik ambaye ni Mulaika, da'ati Rasulullah, alimuita Mtume sallallahu alaihi wasallama, li ta'amin, kwa ajili ya chakula, sana'atuhu lahu, alichokiandaa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Aliandaa chakula bibi huyu, akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ajili ya kuja kupata chakula nyumbani kwake. Fa akala minhu, Mtume sallallahu alaihi wasallama akala kile chakula, thumma qala, kisha akasema, qumu li usalli lakum, simameni ni kuswalisheni. Qala Anas, Anas akasema, qumtu ila hasirin lana, nilisimama mimi kwa nikasimama kuelekea mkeka, mkeka wetu, hasirin lana, mkeka wetu, qad swadda min tuli malubisa, hali ya kuwa mkeka huo umepatwa na weusi kutokana na kutumika muda mrefu. Lubisa bimaana ustu'mila, kutokana na kutumika muda mrefu, kwa hiyo umekuwa ni mweusi. Kwa hiyo nikasimama mimi nikauchukua ule mkeka, fanadhahtuhu bima'in, nikaumwagia maji, bimaana kutengeneza katika mazingira mazuri. Faqama alayhi Rasulullah, akasimama juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallama, wasafaftu ana, na nikapanga safu mimi, waliyatimu waraahu, na yatima, yani Anas bin Malik pamoja na yatima, mtoto ambaye bado hajafikia umri wa baligh, ambaye amefiwa na baba yake. Kwa hiyo sisi tukasimama waraahu, nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, walajuzu, na yule bibi yule, miwaraina, yeye akawa nyuma yetu sisi. Fasalla lana rakaataini, akatuswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa mbili, thumma sarafa, kisha Mtume akaenda zake. Hadithi hii inazungumzia maamuma katika swala ya jamaa, katika huku kupanga safu, namna gani maamuma wanapanga safu. Ndani yake ikataja vitu kadhaa. Cha kwanza ni hichi ambacho kimemfanya muallif kuandika hii hadithi katika mlango wa as-sufuf, ni kwamba Anas bin Malik na huyu yatima ambaye bado hajafika baligh, kwa sababu akifika mtoto akifika baligh anatoka katika uyatima. Atakapofiwa mtoto na baba na akawa bado hajafika katika umri ule wa baligh, huyo ndio yatima. Kwa hiyo wao walisimama nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, japo kuwa ni wawili, lakini walisimama nyuma yake. Na huyu bibi mwanamke yeye akuchanganyika na wao, kwa sababu eti huyu ni mjukuu wangu na huyu ni yatima kijana mdogo. Hakuchanganyika katika safu moja na wanaume. Yeye alikuwa nyuma ya safu ya kina Anas ibn Malik. Kwa hiyo hadith ni katika maudhu ya kuonesha kaifia ya kupanga safu. Tuko pamoja? Kadhalika hadithi imetaja kuswali juu ya kitu kabusat au mkeka na mfano wake. Kinyume na wanavyosema baadhi ya watu wa bid'a, tunapowakataza bid'a zao husikia wanasema, haya nyinyi mnaswali katika mabusat, yalikuwepo zama za mtume. Yalikuwepo zama za mtume mabusati, si bid'a hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali katika hasir. Tuko pamoja? Na lau ingekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswalia, haina maana kwamba haifai, kwa sababu bid'a ni jambo la ibada ambalo watu wanajikurubisha kwalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa hakuna dalili katika kitabu wala sunna. Hakuna dalili katika kitabu wala sunna. Na wala si katika vitu vya ada. Tuko pamoja? Kadhalika wala si katika vile vitu ambavyo vya kiulimwengu, kama ilivyokuwa aina ya mavazi. Mtume hakuvaa vazi hilo, kwa hiyo ni uzushi. La, al-aslu fil ashiya al-hil wal-ish wal-ibah. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kwa hiyo kwa aya hii na nyinginezo wakasema ahlul ilmi, al-aslu fil ashiya al-hil wal-ibah. Walibaha, asili ya vitu ni halali. Na ndio maana unaona kuna mafeni hayakuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ni ashia, ni vitu. Kwa hiyo hili jambo la busati au kuswali juu ya kitu ni jambo ambalo halina shaka katika hilo, na kinyume wanavyofanya Rafidha ambao wao hawa sujudu isipokuwa katika udongo maalum, nao ni ule ambao wanasema unatoka sehemu ya Karbala aliko wawa Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo hadithi vile vile imeelezea masala hayo kwamba Anas ibn Malik alichukua hasir, mkeka, akausafisha na mtume akasimama juu yake akawasalisha. Kadhalika hadithi inazungumzia vile vile tawadhu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kiasi kwamba amealikwa na bibi kizee. Hakumdharau kwa sababu ni bibi kizee. Huyu bibi atanikilimu nini mimi? La, mtume amealikwa, akaitikia wito. Bali ni katika haki ya muislamu kwa muislamu mwenzie, ijabatu esh, ijabatu da'wa, kuitikia wito. Hadithi inayofuata, wali muslimin anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama salla bihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimswalisha Anas. Bihi bimana bi Anas. Alimswalisha Anas. Wabi ummihi na mama yake. Faakamani an yaminihi. Na mtume sallallahu alayhi wa sallama alinisimamisha mimi kuliani. Hii kaifia nyingine ya safu. Walipokuwa wanaume ni wawili tu, imam pamoja na maamuma wa kiume, mtume sallallahu alaihi wasallam hakumweka nyuma ya mgongo wake, bali alimweka wapi? Kuliani. Na jambo la kutangulia imam japo hata vidole au angalau mguu, hapana. Huku ni kupindisha safu. Wanapokuwa watu wawili, imam na maamuma, wanatakiwa wasimame sawa sawa, isipokuwa tofauti yake maamuma atakuwa kuliani kwa nani? Imam. Kwa hiyo anasema Anas, faakamani, akanisimamisha mimi, an yamini hii, kuliani kwake. wa aqama al-mar'a na akamsimamisha mwanamke, ambaye mwanamke mwenyewe ni nani? Mama yake Anas, akamsimamisha khalfana, nyuma yetu. Kwa hiyo hakuwaweka pamoja kwa sababu Anas yuko na mama yake, huyu si mama yake, la, hapa tuko kwenye ibada. Kwa hiyo Anas alikuwa kuliani kwa mtume kwa sababu wako wawili wanaume, na mwanamke akawa nyuma ya safu ya wanaume, japo ni peke yake mwanamke alikuwa nyuma, na wala hakuchanganywa katika hii safu au kuwekwa pamoja na mwanawe. Wakawa Anas bin Malik na mama yake nyuma, mtume akawa mbele imamu. Hakufanya hivyo. Kwa hiyo tunafahamu namna ya kunyoosha safu, hata kama watakuwa au wanaoswali ni maharim, ni mtu na dada yake mathalan, au kuna na mfano wake. Qala sahibul kitab, amesema muallif wa kitabu, al-yatim, huyu yatima aliyetajwa katika hadithi, huwa Dhumaira jaddu Hussein, ni Dhumaira babu wa Hussein bin Muhammad bin Abdullah bin Dhumaira. Hadithi inayofuata an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bitu inda khalati, nililala mimi kwa mama yangu mdogo. Bitu inda khalati, nililala kwa mama yangu mdogo Maimuna. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layl, akasimama mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiswali usiku. Faqumtu an yasarihi, nikasimama kushotoni kwake, upande wa kushoto. Fa akhadha bi ra'si, akashika kichwa changu. Fa aqamani an yaminihi, akanisimamisha mimi kutoka upande wake wa kulia. Hadithi vile vile inabainisha namna ya kupanga safu pindi patakapokuwa imamu na maamuma. Anatakiwa awe maamuma upande wa kulia wa imamu. Kadhalika hadithi inabainisha kujuzu haraka, harakat ambazo hufanywa si kwa mchezo bali ni kwa dharura, kwa sababu mtume alimshika Anas akamleta upande wa kulia kumtoa upande wa kushoto, na hili na jambo hili linahitaji haraka, linahitaji harakat, kitendo cha kunyoosha mkono akamshika kichwa akamsogeza huku, na haibatuliki sala kwa harakati kama hizi ambazo tufaalu lidharura, hufanywa kwa dharura, na wala si zile harakat ambazo ni mchezo tu. Katika vibatilishi vya swala ni alharakat alkathira almutawaliya lighairi dharura, sala inabatilika. Lakini hii kinyume cha hiyo. Mlango unaofuata babul imama, mlango unaozungumzia ahkam na masaila yanayofungamana na uimamu. Al-imama bimaana uimamu. Wa al-imama min al-ummi, inatokana na al-um. Wa huwa al-qasdu, nako ni kukusudia. Wa tutulaku fi shari'i, na al-imama utumiwa neno hilo katika sheria, ala maani mutaadida, kwa maana tofauti tofauti, maana nyingi. Walmuradu biha fi hadhihi tarjama, na muradi wake katika tarjama hii aliposema babul imama, muradi wa imama hapa imamatu swala, ni uimamu katika swala. Wa bayanu ma yalzamul imam wal maamum, na kubainisha kile kinachomlazimu imamu na maamuma. Wa ghairu dhalika, na mengineyo yasiyokuwa hayo. Wal imamu fi swalati martabatun aliya, na uimamu katika swala ni martaba ya juu, ni daraja na manzila ya juu kabisa. Naam, wa fadhilatun dhahira, na ni fadhila kubwa. Walidhalika kanat amala an-nabi, na kwa ajili hiyo ikawa ni kazi ya mtume, mtume ndio alikuwa imam. Kadhalika khulafaihi ar-rashidin, wala yuqaddamu fiha illa dhul kafaa wal jadara, na wala hatangulizwi katika uimam isipokuwa yule ambaye ana ahalia, yule ambaye anastahiki ana ahalia. Likaunihi aqra'u likitabillah, kwa sababu ni msomi zaidi wa kitabu cha Allah. Wa afqahu fi sunnati rasuli, na ni faqih mwenye kufahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu katika ibada hii na nyinginezo kama tunavyofahamu hujiri mambo mengi. Hujiri mambo mengi. Kwa hiyo lazima mtu awe na fiqhi katika swala, huyu ndiye ambaye anakuwa na ahalia ya uimam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa imam alipofariki, makhalifa wake ndio wao walikuwa maimam na waliowafuata wao, kuonesha kwamba ni jambo lililokuwa la msingi sana. Kuna watu ambao unakuta anaweza yeye akateuliwa kuwa imam na anafahamu kwamba katika eneo hilo au katika msikiti huo hakuna ambaye anaufahamu wa dini zaidi yake yeye, lakini ukakuta anakataa, matokeo yake akaingia ambaye laysa min ahli, si katika watu ambao wana ahalia, matokeo yake ikawa yanaharibika, mambo yanaharibika, na yeye yupo hali ya kuwa yeye alikuwa anafiti sehemu hiyo na angewafidisha Waislamu. Kwa hiyo tunatakiwa tusiwe na tabia kama hizo. Tujue kwamba ni jambo la ibada, tena ni martaba tunaalia, wa fadhila dhahira, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Naam, hadithi ya kwanza an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, ama yakhsha alladhi, aogope yule ambaye, yarfa'u ra'sahu qabla al-imami, anayenyanyua kichwa chake kabla ya imam, aogope an yuhawwila Allah ra'sahu, kubadilisha Allah subhanahu wa ta'ala kichwa chake, ra'sa himari, kichwa cha punda. Amma yakhsha alladhi, aogope yule ambaye, yarfa'u ra'sahu qabla al-imami, anayenyoosha kichwa chake, anayenyanyua kichwa chake kabla ya imam, an yuhawwila Allah ra'sahu, kubadilisha Allah subhanahu wa ta'ala kichwa chake, ra'sa himarin, kichwa cha punda, kichwa cha punda, yani badala ya kuwa kichwa cha mwanadamu kawa kichwa cha punda, au yaj'ala suratahu, au akajalia Allah sura yake, surata himarin, sura ya punda. Hii ni shaka ya rawi, ima alisema ra'asahu au sura suratahu. Kwa hiyo rawi ndiye ambaye amepata na mashaka, alitumia sura au ras. Hadithi hii inaonesha ubaya wa kumtangulia imam, musabaqatu ish al-imam, na jambo hili linabatilisha sala. Katika mambo ambayo yanafungamana na jambo la uimam katika swala ni kufahamu haki ya imam na haki ya maamuma, na nini kinachompasa imam kwa maamuma zake, maamuma wake, kama vile ambavyo tutasoma katika hadith kwamba haifai yeye akalefusha kiasi ikawa ni mashaka kwa watu wake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita watu hao kwamba munafirin, wenye kuwafukuza watu. Kwa hiyo lazima ajue kwamba maamuma wana haki, kwa hiyo imam atekeleze haki zao. Vile vile maamuma wajue kwamba imamu ana haki, miongoni mwa haki zake ni wao kumfuata na kutomtangulia. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa ajue kinachomwajibikia kwa mwenzie. Sasa katika jambo la uimamu hapa kuna mambo manne. Kuna mutabaa, musabaka, muwafaka na kuna taakhur. Mambo manne. Katika haya mambo manne, jambo ambalo linatakiwa kisheria ni almutabaa, kumfuata imam. Almutabaa ndiyo jambo linalotakiwa. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bi. Hakika si vinginevyo, amefanywa imamu ili afatwe. Kwa hiyo almutabaa, baada ya kutenda imam, wewe ndio unafata. Ama musabaka, kumtangulia imam, jambo hili ni haramu na linabatilisha sala. Na katika adhabu ambazo zimetajwa kwa mtu huyo, kubadilishwa sura yake. Ima kubadilishwa sura yake au kichwa chake, hisiyan, ikawa hasa kichwa kikabadilika, au maana, kimaana. Yani sura iko vile vile, lakini akapewa kama, yani ile tabia kama ya punda. Mtu akawa ni mzito kuelewa kwa sababu ya nini? Kumtangulia imamu. Ima kubadilishwa sura ya punda, ikawa ni his, yani unaona kabisa, au ikawa ni nini? Maana. Sura ikabaki ni mwanadamu, lakini ukawa na tabia za kipunda punda. Ndivyo ambavyo wamefasiri ahadul ilmi hadithi hii, akiwemo Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Umda. Na jambo la pili katika yale matatu ambayo hayafai. Jambo la pili tumesema musabaka, hili ndio jambo ambalo linatakiwa. Haya matatu hayatakiwi. Sasa haya matatu, almusabaka hukumu yake ni haramu na swala inabatilika. Jambo la pili ni almuwafaka, kuwafikiana. Yani mtu akawa anaenda pamoja na imamu. Jambo hili hawajabatilisha sala ahlul ilmi kwa mtu ambaye anafikiana na imamu. Hamtanguli na wala hamfuati, bali wanafikiana. Jambo hili hawajafikia kubatilisha swala, lakini ni jambo halifai. Hatutakiwi kufatana na imamu, bali tumfuate yeye, tusiafikiane naye. Ama jambo la tatu na la mwisho ni ataakhur, kuchelewa. Na jambo hili hukumu yake, ikiwa kuchelewa huko itakamilika nguzo kamili, basi swala inabatilika, kama ambavyo ameeleza Ibn Uthaymin katika Sifatu Salati Nabii, kitabu cha Ibn Uthaymin, utaona akizungumzia masala ya kumfuata imamu. Kwa hiyo kuna mambo manne: kuna almutabaa, walmusabaka, walmuwafaka, wataakhur. Kumfuata, kumtangulia, kuwafikiana naye na kuchelewa. Kuwafikiana naye ni jambo ambalo limezuiliwa, lakini hawajabatilisha swala kwa mtu huyo, lakini ni jambo halifai, watu wanatakiwa wajiepushe. Ama kumtangulia, swala inabatilika. Kadhalika kuchelewa, yeye yuko katika rukuu, mtu amebaki katika kiyamu, imamu anaenda katika i'tidal, anafika i'tidal, yeye ndio anaenda wapi? Kwenye rukuu. Kuchelewa kwa namna hii, sala inabatilika. Anaenda katika sijida, yeye bado yupo katika i'tidal. Ananyanyuka kutoka kwenye sijida, amekwisha kaa, yupo katika baina sajidatain, yeye ndio anaenda kusujudu. Ameeleza Ibn Uthaymin, ikiwa itakamilika nguzo kamili katika huko kuchelewa, sala inabatilika. Sasa mtu atasema, inakuwaje sasa suratul Fatiha sijamaliza, imamu amerukuu? Ikiwa mtu yuko mwishoni anakaribia kumaliza, basi na anaona kwamba anaweza akakamilisha na akamdiriki imamu katika rukuu, basi atakamilisha na atamfuata. Ama akihisi kwamba inawezekana hasimdiriki, basi anaikata, anamfuata nani? Imam, kwa sababu jambo la mutabaa ndilo linalompasa maamuma katika swala za jamaa, na wala si muwafaka, wala sio musabaka, na wala sio ataakhur. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به حقيقة سيبينيفو أمفانيو إمام إليا فاتو فلا تختلف عليه ولا مسم خليف مسم خليف إمام فإذا كبر فكبروا أكتوى تكبيرا ناني متوى تكبيرا وإذا ركع فركعوا نانا قركوا ناني ركوني وإذا قال سمي الله لمن حمدا na pindi atakaposema sami Allahu liman hamida, faqulu, basi semeni rabbana walakal hamdu. Rabbana, ewe mola wetu, walakal hamdu, na sifa zetu njema ni zako. Wa idha sajada, na pindi anaposujudu, fasjudu, nanyi sujuduni. Wa idha salla jalisan, na pindi atakaposwali hali ya kuwa amekaa, faswallu julusan ajmaun, swalini hali ya kuwa amekaa wote, msitofautiane na nani? Na imam. وما في معناه من حديث عائشة na riwaya nyingine iliyokuwa katika maana ya hadithi iliyotangulia katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat amesema mama Aisha salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti aliswali mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake wa huwa shakin hali ya kuwa yeye anaumwa mtume alikuwa anaumwa akaswali nyumbani kwake fasalla jalisan akaswali aliyakuwa amekaa wasalla waraahu qaumun qiyama wakaswali watu nyuma yake hali ya kuwa wamesimama imamu amekaa maamuma wamesimama fa ashara ilaihim akawaashiria wale maamuma anijlisu antafsiria bimaana kaeni akatoa ishara kwamba kaeni falamma sarafa alipotoka kwenye swala alipomaliza sala qal akasema innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd fa idha wa idha salla jalisan napinda atakaposwali aliyakuwa amekaa fa sallu julusan ajma'u. Naam, jambo hili ahlul ilmi wametofautiana kuhusiana na anaposwali imamu hali ya kuwa amekaa nini ambacho kinawajibika kwa maamuma. Kuna ambao wamesema wanamfuata imamu bi maana na wao watakaa kama zilivyoonesha hilo hadith, na wapo waliosema kwamba jambo hili lilifutwa, lilikuwa mwanzo kisha likafanyaje, likafutwa. Bi maana ilikuwa mwanzo ndipo ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wakae, lakini aliwahi kuumwa tena mtume sallallahu alaihi wasallam na akaswalisha aliyakuwa amekaa na maamuma wakawa wamefanyaje, wamesimama. Na jambo hili lililokuja baadaye ikaonesha kwamba ile hukumu ya mwanzo imefanyaje, imefutwa. Kwa hiyo kuna wanaosema jambo hili halipo, limefutwa, na kuna wanaosema jambo hilo liko, watu wanatakiwa wamfuate imamu. Na kauli ambayo wameirajiisha ahlul ilmi ni kuzikusanya hizi hadithi zote mbili, nako ni kuangalia hali, kwa sababu matukio yote haya yamethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia wakae na jambo la yeye amekaa na maamuma wamesimama, yote mawili yamethibiti. Na tunafahamu katika usulul fiqhi zinapogongana dalili, jambo la kwanza ni nini? Aljamu, kuzikusanya. Ikishindikana ndio tunaenda katika hali nyingine, katika tarjih, kisha naskhi, kisha tawakuf, ikiwa yote yameshindikana. Sasa wanasema hizi hadithi mbili zinawezekana kuzikusanya, ile ambayo aliwaambia wakae na ile ambayo walisimama yeye kakaa. Wanazikusanya vipi? Wanazikusanya hivi: ile hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaashiria wakae, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alianza swala hali ya kuwa amekaa, alianza swala hali ya kuwa amekaa, nayo ni kutokana na matatizo ya mguu. Mtume alipatwa na jeraha katika mguu, akawa ameshindwa kusimama katika swala, akaswali hali ya kuwa amekaa. Masahaba walipokuwa wamesimama ndio akawaashiria na wao wakae kwa kumfuata imamu. Kwa hiyo wanasema jambo la kukaa maamuma kwa kumfuata imamu, ikiwa imamu ataanza swala katika hali hiyo ya kukaa. Ama hadithi ambayo yeye alikaa na maamuma walisimama, ambapo ilitokea katika yale maradhi ambayo yalisababisha kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ile ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alianza aliyakuwa amesimama, kisha akashindwa ndani ya swala akakaa. Kwa hiyo katika hali hii maamuma wanatakiwa wafanyeje? Waendelee tu kusimama. Na ndio maana hakuwaambia wakae kama alivyowaambia ile hali ya mwanzo. Kwa hiyo wakazikusanya hizi hadithi mbili, wakasema maamuma watamfuata imamu katika hali hii na watasimama hali ya kuwa imamu wao amekaa katika hali hii, ili kuzifanyia kazi hadithi zote mbili, kwa sababu al-aslu fil adilla al-amal. Asili ya dalili ni nini? Ni kufanyiwa kazi, hazijaletwa ili zitupwe, bali zifanyiwe kazi. Habari ya kwamba hii haifanyi kazi imefutwa, hilo ni jambo la dharura. Na dharura si mpaka iwepo. Jamani, vyakula vipo unakula haramu unasema dharura. Tumeambiwa tule nguruwe kwa haramu, kwa dharura. Itakuwa si makosa ikiwa hiyo dharura ipo, lakini kama hakuna itakuwa ni makosa. Kwa hiyo asili ya dalili ni kufanyiwa kazi zote. Jambo la kwamba hii haifanyi kazi, hilo ni jambo la dharura endapo itashindikana kuzifanyia kazi. Kwa hiyo wanarajiisha ahlul ilmi, hata ukisoma Taisirul Allam Al-Bassam rahimahullah ameeleza masala hayo, na akasema hii ndio kauli ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ni kuzikusanya hizi hadithi mbili na kuzifanyia kazi kila moja katika hali yake. Naam. Kwa hiyo hadithi hii inaonesha namna ya kumfuata imam, namna gani maamuma anatakiwa amfuate imamu wake, kadhalika inabainisha hikma ya kufanywa imam. Hikma ya kufanywa imam. Wa Abi Allah ibn Yazid al-Khitmi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qal hadathani al-Bara'u Bara' ibn Azib huyo alinihadithia mimi al-Bara' wa huwa ghayru kadhub, naye si muongo. Na hii kama ni taukid, kutilia mkazo, kama vile alivyosema Abdullah ibn Mas'ud amenihadithia mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiq al-masduq. Aina maana kwamba alikuwa na watu wanamtilia mashaka, na ndio maana akasema wa huwa ghayru kadhub. La, sawa, hii ni kutilia msisitizo kwamba maneno ambayo ameongea ni maneno ya sawa, ya kweli, hayana shaka. Alichomhadithia ni kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idha qala samia Allahu liman hamida, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama pindi anaposema samia Allahu, na maana ya samia bi maana ajaba, sio kama wanavyotafsiri watu wengi samia Allahu amemsikia Allah yule mwenye kumuhimidi, la, bali amemjibu Allah. Samia bi maana ajaba, amemjibu, amemuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, liman hamida, yule mwenye kumuhimidi. Alikuwa Mtume anaposema maneno hayo, lam yahani ahadu minna dhaharahu, alikuwa ainamishi yeyote minna miongoni mwetu dhaharahu, mgongo wake, hatta yaqa'a Rasulullah, mpaka afike Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ardhi, sajidan, hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Umeona kwamba wao walikuwa wanamfuata, hawaambatani naye, hawaafikiani naye. Yaani Mtume anaposema samia Allahu liman hamida, wao anapoenda sasa katika sijida, sio kwamba wanaambatana naye. Yeye anapolomoka na maamuma wanapolomoka, la, lam yahni ahadu minna dhaharahu, alikuwa ainamishi yeyote miongoni mwetu mgongo wake, hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida, mpaka afike Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ardhi, hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Amekwisha fika katika sijida, anasema thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kisha tunakuwa sisi ni wenye kusujudu baada yake. Hilo ndio jambo linalotakiwa kabisa, mutaba, kumfata. Sawa? Sasa kuna watu imamu anaposema Allahu Akbar ndio anapolomoka, basi na wao wanafanyaje? Wanapolomoka pamoja na yeye. Tukuta misikiti mingi watu wapo katika hali hiyo. Tunatakiwa tusubiri mpaka afike. Ile Allahu Akbar sio kibali cha wewe kufanyaje? Kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hatta yaqa'a sajida, mpaka afike katika sijida, amesujudu, amefika ardhini aliyakuwa ni mwenye kusujudu, kisha thumma, kisha naqa usujudan ba'dahu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha ammana al-imamu fa amminu, pindi atakapoanza. Idha ammana hapa shara'a, umeona, fi ta'min, shara'a fi ta'min, ndio maana yake. Kuna watu wanadhani aanze kwanza imam, amin, kashamaliza kisha ndio maamuma. Kwa sababu gani? Mtume kasema atakaposema amin imamu, fa aminu, na nyinyi maamuma mfanyeje? Kwa hiyo wakadhani kwamba imamu wanaanza peke yake kisha wanakuja nani? Maamuma. Lakini muradi wa idha amana bimaana shara'a fi ta'min, atakapoanza katika kusema amin imamu, fa aminu, nanyi itikieni amin, nanyi semeni amin. Kwa nini? Fa innahu, hakika mambo yalivyo, man wafaqa ta'minuhu ta'mina almalaika, ambaye itaafikiana amina yake na amin ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa mtu huyo madhambi yake aliyotangulia. Na malaika huwa wanaitakia amin pale anapoanza imam kufanyaje? Kuitikia amin basi na malaika. Na hawa maamuma wanaambiwa wakiafikiana na taamini ya malaika wanasemewa nini? Madhambi. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajitahidi pale ambapo anaanza imam taamin naye aitikie amin, na malaika huwa wanaitikia amin, na ambaye atabahatika akaafikiana taamini yake na ya malaika usamehewa madhambi yake. Naam, kuna watu wanakuwa wavivu, unakuta haitikii amin, yani anaona kazi. Subhanallah. Hey, unamkuta mtu yuko kimya tu. Haya, kuna tabu gani kusema amin? Na kuna ujira katika hilo. Bali katika mambo ambayo Mayahudi wahusudu Waislamu ni salamu na nini? Taamin. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajakufanyieni husda Mayahudi na Manaswara, Mayahudi na Manaswara, naam. Hawajakufanyieni husda nyinyi kama vile wanavyokufanyieni husda katika nini? Salamu na taamin. Na kusema amin, kwa sababu katika suratul Fatiha wanasemwa vibaya Mayahudi na Manaswara. Ghairil maghdubi alaihim ni Mayahudi, wala dhalin ni Manaswara. Alafu wewe unasema amin. Allah kubali hiyo dua. Kwa hiyo wanawafanyia husuda. Na kwa hiyo tunatakiwa tusiwe wavivu katika jambo la kuitikia amin. Wa Nabi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha salla ahadukum linnas, pindi atakaposwali, atakapowaswalisha mmoja wenu watu, falyukhaffif, akhafifishe, asilefushe sana. Fa inna fihim ad-dha'if, hakika katika hao maamuma kuna dha'if ambaye hana nguvu, ima kwa kukonda au kwa sababu nyinginezo. Wasaqim, na kuna wenye maradhi, wagonjwa, wadhal haja, na watu wenye shughuli mbalimbali ambapo hana muda wenye wasaa. Kwa hiyo anatakiwa achunge haki za maamuma wake. Wa idha salla ahadukum li nafsi, na pindi atakaposwali mmoja wenu yeye mwenyewe binafsi, falyutawwil ma shaa, alefushe muda atakaotaka yeye. Maadamu asitoe swala nje ya wakati wake. Ikiwa ni swala ya faradhi amechelewa na swali peke yake, alefushe anavyotaka, lakini isije ikatoka nje ya wakati. Na ama ikiwa sunna na wakati huo ni wakati ambao inajuzu kuswali, basi alefushe anavyotaka. Lakini anaposwalisha watu lazima achunge haki za maamuma. Kwa hiyo hadithi ipo katika maudhu ya kubainisha hukumu ya imam kulefusha swala. Kulefusha swala, kwamba jambo hili si jambo la sawa, ni jambo la makosa, bali anatakiwa achunge hali ya maamuma wake. Na pale aliposema Mtume falyutawwil masha, ni amri alefushe muda atakaotaka, lakini hii sio amri ya wajibu. Sawa, kuna amri lilijab, kuna amri kwa ajili ya kuwajibisha kitu, alafu kuna amri lilesh lilibaha, kuna amri ya kuhalalisha. Ndio kama hii, kwa sababu huku imekatazwa kulefusha, hapa akaamrisha, ameamrisha kwa kuhalalisha, bimaana ni halali ikiwa peke yako kulefusha. Jambo ambalo lilikatazwa kule. Kwa hiyo sio amri kwamba ni lazima mtu akiswali peke yake swala iwe ndefu. La. Tumefahamiana? Na vile vile kuna amr lil istihbab. Amri ya istihbab. Kupendelewa jambo lifanywe ikaja amri. Naam. Wama fi maanahu min hadithi Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qala: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqal akasema inni la ataakhkharu an salati subhi hakika ya mimi ninachelewa sala ya asubuhi min ajli fulanin kwa ajili ya fulani ninachelewa sala ya alfajiri kwa ajili ya fulani mimma yutilu bina kutokana na vile anavyolefusha kwetu sisi swala alikuwa akilefusha mpaka mimi ninachelewa. Qal akasema rawi wa hadith fama raaitu nabiyya sikumuona mimi mtume sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat sikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam amekasirika katika mawaidha kamwe ashadda mimma ghadiba yawma idhin zaidi ya alivyokasirika siku hiyo. Yani siku hiyo alikasirika mno sijawahi kumuona amekasirika mfano wa siku hiyo. Faqal akasema ya ayuhan nasu enyi watu inna minkum munafirin hakika miongoni mwenu kuna wenye kuwafukuza watu. Fa ayyukum amma an-nasa yeyote miongoni mwenu atakapowaswalisha watu falyujiz basi akhafifishe. Fa inna min waraihi hakika nyuma yake al-kabir kuna wazee wadhaif na wenye udhaifu mbalimbali wadhal haja na wenye shughuli mbalimbali haja mbalimbali. Naam, mlango unaofuata babu sifati salati nabii sallallahu alaihi wasallama, mlango unao bainisha ndani yake kaifia ya swala ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Ibn Uthaymeen hadha albabu muhimun jidda, mlango huu ni muhimu sana. Yambaghi al-i'tina'u bihi, inapasa kutilia umuhimu mlango huo. Haithu la yumkin, kiasi kwamba haiwezekani lilmu'min, kwa mu'mini an yuqima salata. Haiwezekani kwa mu'min kuisimamisha sala, kama amarahu Allah, kama alivyoamrisha Allah, hatta ya'lama kayfiyata salati nabi, mpaka ajue ile kaifia ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Adhana. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Sasa kama mtu hakujua hiyo kaifia ya mtume, ataswaliji kama vile alivyoonwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali? Kwa hiyo huu mlango ni muhimu ili kujifundisha swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje. Kabla ya kuanza mlango, muadhin falyuadhin. نعم حديث يا كوانزا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليكو أمتوم صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة فيني أنا بطوة تكبيرة كتك صالة سكت هنيئة أليكو أكينيامازا كدوغ هنيئة بمعنى قليلة أليكو أكينيامازا كدوغ kabla an yaqraa, kabla ya kusoma. Fakultu nikasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, bi abi anta wa ummi, ni mtoe fidia mama yangu na baba yangu kwa ajili yako. Huu ni msemo wa Kiarabu ambao ulikuwa unamaanisha kule kumtukuza mtu, yani hata ikibidi ni mtoe fidia baba yangu na mama yangu ili wewe uachwe huru, niko tayari. Yani maana yake huyo mtu amekutukuza kiasi kikubwa kuwa tayari kumtoa fidia. Yani ili wewe uachiwe fidia anatakiwa mama yake na baba yake, yuko tayari amtoe ili wewe uachiwe. Kwa hiyo akamwambia bi abi anta wa ummi. Araaita, anasema araaita sukutaka baina takbir wal qiraa. Nipe habari kuhusiana na kunyamaza kwako baina takbir wal qiraa, baina ya takbira na kisomo. Huku kunyamaza kwako, ebu niambie Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini hapa? Kuna nini? Ma taqulu, nini unachokisema hapa? Qal aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. We Allah, ninakuomba uniweke mbali baina yangu, uweke mbali baina yangu mimi na makosa yangu. Kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi. Allahumma naqini min khatayaya. We Allah, nisafishe mimi, nadhif. Sawa? Nisafishe mimi min khatayaya, kutokana na makosa yangu, kama yunaka thawbul abiyadu min ad-danas, kama vile inavyosafishwa nguo nyeupe kutokana na uchafu. Allahumma, ewe Allah, igsilni, nitoharishe mimi. Igsilni bimaana tahirni, nitoharishe mimi min khatayaya, kutokana na makosa yangu, madhambi yangu, bilmai, kwa maji, maji ya kawaida, wa thalj, na maji yaliyoganda, barafu, theluji, walbardi, na bardi. Bardi ni maji ambayo yameyeyuka kutoka kwenye kuganda, ambayo yana vipande vipande, na wapo wanaosema albardi bimaana umande. Na hii ni kuonesha namna gani anavomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsafishe na kumtoharisha kutokana na madhambi kwa aina mbalimbali. Ikatajwa hizi aina za maji kuonesha kwamba namna gani anavohitaji usafi kutokana na madhambi yake. Hadithi hii ambayo tumeanza nayo inabainisha masala ya nini? Duaul istiftah, dua ya kufungulia swala. Bimaana katika kaifia ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya takbiratul ihram, alikuwa aingii kwenye kusoma suratul Fatiha mpaka anaposoma nini? Duaul istiftah. Na dua hii ni sunna katika zile sunna za swala. Na wapo waliosema wajib, lakini kauli yenye nguvu ni sunna. Na duaul istiftah ziko nyingi, zimepokelewa katika riwaya tofauti tofauti. Kuna wajahatu wajihia na nyinginezo, Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi kathira, subhanaka Allahumma bihamdik, wa tabaraka smuk, wa ta'ala jaduk, na nyinginezo. Kwa hiyo ziko nyingi, na inapendeza zaidi ikiwa mtu atatofautisha tofautisha. Swala hii anasoma hii, na swala hii anasoma hii, swala hii anasoma hii, ili awe ni mwenye kumwabudu Allah kwa hizi kaifia zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jitahidi uhifadhi angalau tatu. Isiwe moja tu hiyo hiyo. Sawa? Na zinapokuwa unapokuwa umehifadhi nyingi, hata inakufanya uwe makini katika kusoma ili usije ukachanganya. Lakini kama ni moja tu hiyo hiyo imekaa kama tasbihati zile za nini? Kwa hiyo unajikuta si inatoka tu ishakaa. Lakini zinapokuwa nyingi, mara umesoma hii, umesoma hii, umesoma hii, haikufanyi kuzoea, bali ina, yani unakuwa makini. Na jambo hili linapendeza zaidi katika swala, jambo la hudhur, kuhudhuria katika ibada yako, uwemo, fikra zako, mwili wako, akili zako. Hili ni jambo linalohitajika katika swala. Naam. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أركوا أمتم صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة أكفنقوا صلاة بالتكبير وتكبيرا والقراءة نقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع ناركوا بدنا بركوا لم يشخص أركوا hanyanyui raasahu, kichwa chake. Anaporukuu hanyanyui kichwa chake, walam yusawibuhu, na wala hakiinamishi, bali inakuwa sawa sawa. Hanyanyui kichwa wala hainamishi. Walakin baina dhalik, bali anakuwa kati ya hapo, kati ya kunyanyua na kuinamisha, kati kati. Hivi ndivyo wanapopasa katika rukuu. Wakana idha rafa raasahu minarrukui, na alikuwa pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu, lam yasjud, hasujudu hata yastawi ya qaiman, mpaka anyooke sawa sawa hali ya kuwa amesimama. Baada ya hapo kisha ndio anaenda kwenye nini? Kwenye sijida. Wakana idha rafa ra'asahu minas sajida, na alikuwa pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye sijida, lam yasjud, hasujudu sijida ya pili, hata yastawi ya qa'idan, mpaka anyooke hali ya kuwa amekaa. Wakana yakulu fi kulli rak'ataini, na alikuwa akisoma katika kila rakaa mbili at-tahiyya. Tahiyya, imma ni swala ya rakaa mbili au swala yenye zaidi ya rakaa mbili, alikuwa akisoma at-tahiyya. Wakana yufreshu rijlahu al-yusra, na alikuwa katika hiki kikazi cha rakaa mbili hicho, yani tahiyatu ndogo au swala yoyote yenye rakaa mbili. Hapa tunatakiwa tufahamu ndugu zangu ni kwamba kukaa huu mkao wa iftirash, mkao wa tahiyatu ndogo, mkao huu ukaliwa hata katika swala ya faradhi ikiwa ina rakaa ngapi? Mbili, kama vile alfajiri. Swala ya alfajiri, swala ya Ijumaa, inatakiwa mtu akae mkao wa tahiyatu ndogo, kama alivyoeleza Sheikh Alban rahimahullahu ta'ala katika sifatu salati nabi. Ameeleza masala hayo na akaleta dalili katika hilo. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu kwamba swala yoyote yenye rakaa mbili tahiyatu ni ile iftirash. Ama ikiwa swala hiyo ina zaidi ya rakaa mbili, ile rakaa ile tahiyatu ya mwisho ndio unakaa tawarruk, ule mkao wa kutenguka upande mmoja. Kwa hiyo hapa anazungumzia katika kikazi cha rakaa mbili, anasema wakana yafrishu rijlahu al-yusra, na alikuwa anatandika mguu wake wa kushoto, wa yansibu rijlahu al-yumna, na anausimamisha mguu wake wa kulia. Wakana yanha an uqbati shaitan, na alikuwa anakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaaji wa shaitani, ukaaji wa shaitani. Wayanha, na alikuwa anakataza an yaftarisha rajul, kutandika mtu dhiraaihi, bi maana ni kunyoosha zile dhiraa. Dhiraa inakusudiwa hizi, umeona mtu akazilaza hivi dhiraa zake, iftirasha sabui, utandikaji au unyooshaji wa wanyama wa windaji. Wanyama hawa wanaowinda utakuta wanapokaa wanalaza hivi. Kwa hiyo haitakiwi mtu kusujudu katika hali hii, bali anatakiwa afanyeje? Ainyanyue mikono na wala asiilaze. Naam, kwa hiyo kumekatazwa ukaaji wa shaitani, na tutatoa mfano wake. Kadhalika kutandika au kunyoosha mikono, yani ukailaza ardhini katika hali ya kusujudu, amekataza jambo hilo. Wakana yakhtimu swalata bitaslim, na alikuwa akihitimisha swala kwa salamu, kitoa salamu na kuihitimisha swala. Hadithi inabainisha namna ya swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه, alikuwa ananyoosha mikono yake, hadhwa mankibaihi, usawa wa mabega yake mawili, na kuna riwaya iliyotaja furu al-udhunain, ncha za masikio. Kwa hiyo imma katika usawa wa masikio au ncha za masikio au mabegani kunyoosha mkono. Naam, tauliza. Anasema alikuwa akinyanyua mikono yake, hadhu wa mankibai, usawa wa mabega yake, idha staftaha sala, pindi anapofungua swala, wa idha kabbara, na pindi anapotoa takbira liruku, kwa ajili ya kuruku, wa idha rafa ra'asahu minar ruku, na pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu, rafa'ahuma kadhalika, alikuwa akinyanyua mikono miwili vile vile. Waqal, na amesema, anaposema sami Allahu liman hamida, waqal, na anasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, na alikuwa hafanyi hilo jambo la kunyanyua mikono katika sijida. Na hadithi yetu inabainisha hukumu ya kunyanyua mikono na sehemu gani unyanyue mikono katika swala. Hukumu ya kunyanyua mikono ni sunna, na sehemu zake ni sehemu nne. Hadithi hii imetaja sehemu tatu. Imetaja anapofungua swala, takbiratul ihram, kadhalika anapoenda katika rukuu, na anaponyanyuka kutoka rukuu. Na sehemu ya nne imekuja katika riwaya ya Bukhari peke yake, anapotoka katika tahiyatu ndogo kwa swala ambayo ina zaidi ya rakaa mbili. Naam. وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba. على الجبهه juu ya bapa la uso, wa ashara biyadihi ila anfihi, na akaashiria kwa mkono wake au kiganja chake kwenye nini, pua, kwamba pua nayo iguse ardhi. Waliyadaini, na mikono na viganja viwili. Aliyad, muradi wake ni nini? Al-kaf. Kama wanavyosema ahlul ilmi, idha utlika al-yadu falmuradu bihi al-kaf. Inapotamkwa mkono al-yadu, unaposema al-yadu wa Arabu, basi muradi wake ni nini? Al-kaf, kiganja. Kama ilivyokuja katika aya, mwizi anatakiwa akatwe nini? Al-yadu. Kwa hiyo ndio anakatwa wapi? Anakatwa kiganja. As-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma. Lakini inakatwa hapa, kuonesha kwamba idha utliqa al-yadu falmuradu bihi al-kaf. Kwa hiyo na viganja viwili tunapata viungo vitano hivyo. Warukubataini, na magoti mawili tunapata vitatu, hapo tunapata vitano. Wa atrafi al-qadamaini, na ncha za miguu miwili tunapata saba. Bapa la uso, viganja cha kulia na cha kushoto, magoti mawili, pamoja na ncha za vidole vya miguu. Bi maana hii, lazima mtu mguu wake katika sijida ukae hivi na wala sio hivi. Bali amesema Sheikh Albani katika Sifatu Salati Nabii rahimahullah, Allah mrehemu Sheikh huyu, amesema kwamba mtu ambaye atasujudu hali ya kuwa hii atraf alqadamain, ncha za vidole haziku sujudu, basi sijida hana, na sijida kama hakuna, swala inabatilika. Kwa hiyo tuwe makini sana, na tunapowaona wenzetu ambao ni wageni katika misikiti au wengine wenyeji lakini hawajishughulishi na jambo la kusoma, tunatakiwa tuwazindue kwa kuwaelekeza kwamba viungo vinavyotakiwa kusujudu ni viungo saba, bali ameamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusujudu kwavyo. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha qama ila as-salah, pindi anaposimama kuielekea swala, bi maana anapokusudia kuswali, yukabbiru hina yaqum, anatoa takbira wakati anaposimama, thumma yukabbiru hina yarka'u, kisha anatoa takbira wakati anaporuku, thumma yakul, kisha anasema sami Allahu liman hamida, hina yarfa sulbahu, wakati anaponyanyua mgongo wake, mina raka'a. Raka'a hapa inakusudiwa nini? Ruku. Sawa? Wakati anaponyanyua mgongo wake, mina raka'a, kutoka kwenye ruku, thumma yakulu wa huwa qa'imun, kisha anasema hali ya kuwa yeye amesimama, rabbana walakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi, kisha anatoa takbira wakati anapopolomoka, yani kwenda kwenye sijida. Thumma yukabiru hina yarfa ra'asahu, kisha anatoa takbira wakati anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye sijida. Thumma yukabiru hina yasjudu, kisha anatoa takbira wakati anaposujudu. Thumma hina yarfa ra'asahu, kisha anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye sijida. Thumma yafalu dhalika fi salatihi kulliha, kisha anafanya hivyo katika swala yake yote. hata yakdhiyaha, mpaka anapoimaliza swala. Wayukabiru hina yaqumu minathnataini, na anatoa takbira wakati anaponyanyuka kutoka kwenye kwenye rakaa mbili, baada aljulus, baada ya kukaa ile tahiyatu, tahiyatu ya kwanza. Naam, hadithi inabainisha takbiratul intiqal, zile takbira za vihamu, ambazo hizi ni wajib. Mwenye kuacha kwa makusudi swala inabatilika, na atakayesahau basi ataleta sujudu sahawi, kwa sababu ni jambo la wajib takbira hizi za vihamu. Ama ile takbira ya ihram, ile ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Muda tayari? Naam, tutasimamia hapa. Na kama ambavyo tumefahamishwa kwamba magharib tutaendelea na hichi kitabu kutokana na wingi wa hizi hadithi na uchache wa masiku. Na tumekusudia tumalize kile ambacho tumekikusudia katika hiki kitabu. Kwa hiyo magharib tutakuja kuendelea. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.